miłosne. Punktualnie piąta. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Przed nami czwartek, piąty dzień stycznia. Od tej minęła piąta. Trójkowy budzik. Teksański na 161. miejscu 23. topu wszechczasów. Przypomnę, w budziku w tym tygodniu słuchamy od miejsca 101. No i tak podejrzewam, że do 180. może tak optymistycznie, może trochę nazbyt chóro optymistycznie, rzecz jasna, będziemy sięgać również jutro po nagrania stopu wszechczasów, bowiem Państwa głosy, taki, a nie inny, właśnie utworzyły zestaw marzeń fantastyczny. Jeszcze a propos Heja, co prawda nie teksańskiego, ale poprzedniego nagrania słyszeliśmy wspólnie z Edytą Bartosiewicz na 152. miejscu moją i twoją nadzieję. Niektórzy, jak się okazuje, z Państwa, z młodszego pokolenia, nie pamiętają, cóż to za wydarzenie miało miejsce. Prośba o to, by przypomnieć, jaka to smutna okazja była przyczynkiem do wspólnego nagrania, tego fantastycznego nagrania Heja z Edytą Bartosiewicz. No pamiętamy, że tu chodziło o cegiełkę na rzecz ofiar powodzi. Wówczas to w 1997 roku ukazał się singiel charytatywny wydany tuż po wielkiej powodzi, właśnie w tymże 97 roku. Zresztą na krążku znalazło się 5 wersji tego utworu. Dwie znane z albumu Fire, instrumentalna i taka jazzująca w interpretacji Anny Marii Jopek. No i ta najbardziej istotna, moja i twoja nadzieja, 97, gdzie prócz Kasinosowskiej w nagraniu wówczas także uczestniczyli Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska, Maryla Rodowicz, Patrycja Kosiarkiewicz, Renia Dąbkowska, Czesław Niemęczy, Grzegorz Markowski. Wielka powódź, rok 1997. Ależ ten czas pędzi. To już 20 lat od tego smutnego wydarzenia. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym, ośnieżonym, mroźnym i wietrznym dniu. Przed nami czwartek, 5 stycznia. Słońce obudzi się za chmur śnieżnych, ale za chwilę pan synoptyk w prognozie pogody będzie jakoś tam zaklinał rzeczywistość, że jednak możliwe większe przejaśnienia, więc upieram się z tym słońcem, że obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15.30, zatem dzień potrwa jeszcze niecałe 8 godzin, już w przyszłym tygodniu ponad 8. Na razie brakuje 6 minut do tychże 8 godzin, ale co bardziej optymistyczne, dnia przybywa już powoli, powoli będziemy chyba mówić, że będzie to odczuwalne, żeby mi tu ułamki znowu nie wyszły, 7 czy 2 dalej, 12 minut, dzień dłuższy od najkrótszego. Dziś imieniny Hanny, Edwarda, Emiliana i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wracamy do 23. topu wszechczasów. Na 162. miejscu Kate Bush. Yeah. coś. Tak podejrzewam, że pan Tomek chyba głosował na Kate Bush w 23. topie wszechczasów. Taki osobisty stosunek też, jak czytam wprost z ekranu. Kasienika, ptaszyna, śpiewa mi piosenkę Przebudzankę już także na wichrowych wzgórzach. Ja to wiem, kiedy się obudzić. Kasia Krzaczek, 162. miejsce. No to ja też tak osobiście tyle razy sobie to powtarzam i tyle razy chyba w końcu w to uwierzę. W tę wersję moich zdarzeń, bo jakoś tak wybitnie nagranie kojarzy mi się z zimowymi igrzyskami olimpijskimi Calgary 1988. No przecież pamiętamy, że oficjalnym nagraniem Winter Games Davida Fostera. No ale to też i pewnego rodzaju skojarzenia, jakieś osobiste powiązania muzyczne z konkretnymi faktami z przeszłości. Tak akurat ja mam w tym przypadku tego nagrania i tej artystki. 11 minut po godzinie 5. Pan synoptyk na tropie zimy. Zdaje się, że ją znalazł. Państwo proponują chmurno i będzie tak jest, będzie padał deszcz. Prosimy o szczególną ostrożność. Deszcz, żart, to od pana Artura dziś z samego rana. Jak śnieg, to deszczu by się chciało. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, panie Arturze, w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. To już pan synoptyk radośnie dodaje od siebie. Wiatr umiarkowany i dość silny, to taka minimalna wartość, bo w wielu miejscach, prawie w całym kraju, w porywach, do 60, na wybrzeżu do 75, a wysoko w górach nawet do 110 km na godzinę. No i prawie w całym kraju, bo w większości regionów spadł śnieg, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Temperatura, i tu pan synoptyk się nie mylił, bo zapowiadał, że od czwartku ochłodzenie i tęgie mrozy, w sobotę do minus 25, odczuwalna do minus 35 stopni, szczególnie w górach na południu kraju. A dziś w dzień od minus 12 to nominalna wartość temperatury na Suwalszczyźnie, koło minus 7, minus 5 w centralnej części kraju, najwyższa, choć też pod kreską na północy i na zachodzie kraju do minus 2. Tyle pan synoptyk. Jeszcze pan Michał, warszawski motorniczy, zawiejki i zasypane przystanki. Pozdrawiam i polecam ubiór z dobrym kapturem. Ostatnia aktualizacja, minus 6. A u nas plus, i to duży plus, plus 163. Kto może, robi głośniej i fantastycznie wspomina. Nie tylko tego artystę, ale także czasy Woodstocku. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? Tear down and say it. So gonna make it without breath. Oh, I'm gonna keep on trying. I'm gonna keep on trying. I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. I'm gonna come to my head. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I'm gonna come to my head. I promise myself I'll get back. Joe Cocker, który przykrył tę oryginalną wersję Beatlesów, Little Help From My Friends, miejsce 163. 18 minut po godzinie 5. Sygnał od Państwa, między innymi te pogodowe i drogowe, bo one to najważniejsze, podpisując listę obudności z Jaworzna, gdzie tylko 2,5 poniżej od pana Sławka. Również zachęta do bezpiecznej jazdy. Cieplutko, grzałeczki potrzebne, bo zimno, śnieżnie, legalna zima, to od pani Bożeny z Częstochowy. W sprawie listy obudności także pan Bartek z okolic Hamburga i zagranicznie także pan Tomek gorąco pozdrawia z dalekich Chin. Pięknie dziękujemy. Pan Karol z Trzepnicy wita ciepło, choć za oknem szaleje wiatr, mróz i śnieg. A właśnie, tak szukałem najkrótszej wersji prognozy pogody, by podsumować to wszystko, co dzieje się dziś w pogodzie, i pan Karol zrobił to znakomicie. Szaleje wiatr, do tego mróz i śnieg. No a jeśli chodzi o ten mróz, to jeszcze będzie szalał, jak mówiłem wcześniej. W weekend najniższe wartości, największy mróz, już nawet nie przymrozek. Pozdrowienia z białej, zasypanej śniegiem Łodzi. To od pana Pawła. Maroda Maroder też w dobrej formie. Dziś dzień suszenia herbaty. Proszę bardzo. Oraz światowy dzień odzyskiwania torebek na prezent. Może być i na herbatę, więc jakoś tam koincydencję zauważamy. No i dziś też dzień fantastycznych nagrań, nie tylko w oryginalnych wersjach, ale także w tych, które to być może brzmią lepiej albo lepiej zostały zapamiętane przez kolejnych wykonawców. A rozumiem, to także chodzi o Joe Cockera. Za chwilkę muzyczne kalendarium, na chwileczkę odejdziemy od topu wszechczasów, ale wcześniej jeszcze miejsce 164. Mam nadzieję, że Państwo nie przyciszyli. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran. Baranek, a nad nią lata motylek. panience. Opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści. Paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech. Byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badynek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Stara, kosi pieniądz, ma jaguara, a trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu toczę piane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baran. Kult i baranek na 164. miejscu topu wszechczasów. 24 minuty po godzinie 5 sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. I tak 5 stycznia 1855 roku urodził się King Cam Gillette, wynalazca bezpiecznego ostrza do golenia zwanego popularnie żyletką. Zmarł w roku 1932, a urodził się 162 lata temu. 122 lata temu Wilhelm Röntgen, niemiecki fizyk, ogłosił odkrycie promieni X, rok 1895. Tego samego dnia, równo 122 lata temu, zmarł Władysław Podkowiński, malarz i rysownik, jeden z pierwszych polskich impresjonistów i symbolistów końca XIX wieku. 85 lat temu urodził się Umberto Eco, włoski semiolog, filozof, bibliofil i mediewista, powieściopisarz, autor felietonów i esejów. Zmarł 19 lutego ubiegłego roku. 10 lat temu zmarł Momofuku Ando, japoński przemysłowiec, wynalazca błyskawicznych, tak zwanych zupek chińskich. No ale wynalazca, przypomnijmy, był Japończykiem. Oczywiście te zupki miały pomóc zwalczać powojenne niedobory żywności. Zdobyły ogromną popularność na całym świecie. Pamiętamy, że w przełomowym roku 2000 produkt Ando został uznany w sondażach najważniejszym wynalazkiem XX wieku. Dziś wspominamy w 10. rocznicę twórcę zupek chińskich, Japończyka, japońskiego przemysłowca Momofuku Ando. No i jeszcze jedna data smutna, bo 3 lata temu zmarł Eusebio, portugalski piłkarz, legenda światowego futbolu. Przypomnijmy, zdobywca złotej piłki w plebiscycie France Football w 1965 roku. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza i do urodzin 68., które obchodzi dziś George Funky Brown, perkusista grupy Kool & The Gang. ¶¶ get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on in. Get down on if you really want it. Get down on it, you gotta feel it. Josh Brown, perkusista Kool & The Gang, kończy 68 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 68 także kończy grafik i satyryk pan Andrzej Bleczko. 67 alpinista, himalaista, jako drugi Polak po Jerzym Kukuczce, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, pan Krzysztof Wielicki, rocznik 50. No i jeszcze rocznik 68, brązowy medalista olimpijski z Seulu, zawodowy mistrz Ameryki Północnej w wagi ciężkiej organizacji IBF z 2007 roku. Rocznik 68, a więc 49 lat kończy Andrzej Gołota. Zdrowia, zdrowia. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, a do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz 5:30. Pora na prognozę pogody. Ostrzegamy, nad Polskę nadciągają mrozy. W najbliższej nocy z czwartku na piątek temperatura na Suwalszczyźnie oraz w Kotlinach Karpackich może spaść nawet do minus 20 stopni. No i dziś zaczyna się silne ochłodzenie, to już do zauważenia także nie tylko rano, ale w ciągu dnia. O temperaturach za chwilę, ale wcześniej to, co będzie się działo nad naszymi głowami. Dziś pochmurno, będzie padał, pada i będzie padał śnieg, w ciągu dnia możliwe lokalne przejaśnienia, wiatr umiarkowany i dość silny w wielu miejscach, prawie w całym kraju w porywach do 60, na wybrzeżu do 75, a wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. Miejscami, a te miejsca w wielu miejscach dziś możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura spada w dzień od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, od minus 7 do minus 5 w centrum kraju. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 2 na krańcach północnych i zachodnich. We'll be right back. the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet Emily, you'll die. Killer on the road. Yeah. Bad vibes, better tell me everybody stop. As DJ is spinning, I said in my mind, flash is fast, flash is cool, front plus and far, flush and I'll do, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot and get in the car and drive real far and drive all night, and then you see a light and it comes right down. W jednym, w muzycznym trójkowym kalendarium. Powiem dziś, Chris Stein, amerykański gitarzysta zespołu Blondie, kończy 67 lat. Darsi dziś byli, jutro też podglądam zestaw to 23 topu wszechczasów. Z pewnością sięgniemy po kolejne ich nagranie, już tak uprzedzając, na miejscu 172. Oczywiście będziemy wracać jeszcze dziś na dosłownie dwa momenty do 23 topu wszechczasów, ale wcześniej jeszcze te muzyczne daty z dzisiejszego kalendarza. Między innymi ta radosna z najlepszymi życzeniami o tym, że 51 lat skończy Jerzy Durał, muzyk rockowy, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, autor tekstów i plastyk. Mówimy z wielką radością. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. Tylko tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś. Kiedy przychodzi noc, tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. Ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie, tylko

Marilyn Manson urodzinowo na 48. urodziny artysty. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach. W wielu miejscach naprawdę sporo śniegu, do tego mróz, do tego sypie, jest ślisko. Warto wcześniej wyszykować się do pracy i jechać ostrożnie, by cało i zdrowo dotrzeć do wymarzonego zakładu pracy. Za 18.06 wracamy do 23. topu wszechczasów. Na miejscu 165. Raz, dwa, trzy. Proponuje pan Tomek. Oj, uważnie się nie słuchało, nieuważnie, nieuważnie. Na 123 Phil Collins, a na 165. Raz, dwa, trzy. 14 minut pozostało do 6. Czwartek, taki piątkowy czwartek, dziś 5 dzień stycznia. Hanny, Edwarda, Emiliana i Szymona, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i tak się to pięknie poskładało, że chyba dziś też Queenem skończymy. Ale wcześniej na miejscu 166 Marek Grechuta. Kto